Vamos a recibir a outro Óscar, pero este, nesta ocasión Óscar Ibáñez. Óscar Ibáñez Trivio, que vamos, estamos escoitando esta peza en primicia para todos vosotros, queridos ointes, que aí moi pouquiño tempo foi interpretada precisamente alá en Braga. Vamos a recibir entonces e falar con Óscar. Moi boa tarde, Óscar. Moi boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas grazas. Estamos escoitando unha peza de música inédita que non se escoitara aquí no Mediterráneo, que ademais estabas interpretada, eu digo que fixeste dese aí en Braga, e ademais acompañado, moi ben acompañado por un por outro grande músico, non? Sí, por Daniel Pereira Cristo, que é un grandísimo artista portugués, ademais un bo amigo que xa temos colaborado en varias ocasións xuntos. E bueno, pois foi nun convite dentro do festival, enmarcado dentro do festival Convergencias, Portugal-Galiza, pois fomos invitados a unha mesa redonda para falar da música tradicional en Portugal, en Galiza, desde as orixes, pois a contemporaneidade, non? Pois ali distendidamente falamos, conversamos, e bueno, pois estuvo moi ben. E para rematar esa mesa redonda, pois interpretamos pois unhas musiquiñas, aí o Daniel Pereira e Maiseu, que ele é cantor, pero tamén toca as percusións, o cavaquiño que está aí acompañando nesa melodía, e eu coa gaita e coa frauta, bueno, pois fixemos aí unhas musiquiñas de Galicia e de Portugal para dar peche a esa conversa sobre a música tradicional dos dous países irmãos. Ou seja, que celebrando esa reunión que fixeste de esta irmandade, claro, fixeste en Braga, sí. Que ten moitísimo que ver con ese irmanamento entre Galicia e Portugal, lóxicamente Convergencias, dixeche, non en Braga, non? Exactamente, Convergencias, sí. Bueno, que organiza o canto de aquí, de un colectivo moi activo de Braga, moi activo, sobre todo, fan moitísimas actividades, sobre todo sempre traballando nesa irmandade do norte de Portugal, con Galicia, non, esas músicas da raya, bueno, pois teñen moito valor, porque ademais sempre nos convidan, o canto de aquí, pois tamén foron os que nos convidaron a participar tamén en Braga fai 2 anos na cerimonia de Braga, capital da cultura. Entón, pois aí fomos a facer con o noso grupo, con a nosa tribo. Pois a ese evento, sí. E o ano pasado, pois nos convidaron a participar no Festival Castro Galaico, que tamén organizan eles en Braga tamén, o sea que son vos amigos e sempre contan con nos para as súas actividades, e unha vez máis aquí me convidaron a min para en persoa, pois para chegar pois a miña visión sobre a música de Galicia e de Portugal, non? Que dende as orixes é o que está pasando nestes momentos actuais. Pois moitos parabéns, Óscar, moitísimas grazas ademais por aceptar o noso convite para felicitarte tamén, non somente por eso, sino tamén por outro grande concerto que vas a celebrar próximamente, aí precisamente en Vigo, non? Pois sí. Sí, a verdade é que non tuvemos moitas, a pesar de estar tan próximos a Vigo, que eu son de Pontevedra, pero estamos nada, a menos de media hora de Vigo, pois a verdade é que a segunda oportunidade de poder facer un gran concerto no Auditorio Municipal de Vigo, fixémolo en 2017, cando homenaxeábamos ao mestre Ricardo Portela por o seu 25 aniversario de pasamento. E agora que estamos a celebrar os 20 anos de trayectoria musical coa nosa tribo, en este proxecto musical, os Calibañes de Tribo, pois celebramos o 20 aniversario e, bueno, pois abrirnos as portas novamente dentro do Auditorio Municipal de Vigo para elevar o noso proxecto musical e celebrar os vigueses ese 20 aniversario da banda, non? E, bueno, pois será o 15 de marzo, aí en 3 semaniñas, o 15 de marzo, no Auditorio Municipal de Vigo, ás 8 da tarde, e quedan todos os ouvintes convidados. Vai a ser un grande éxito. Nos, coas persoas que entrevistamos e falamos despois, teñen moitísimo éxito, por lo tanto, somos talismán para eles, por lo tanto, xa tes garantizado. Escoito unha cousa, seguro que as entradas xa están casi a piques de esgotarse, hai que poñerse en contacto rapidamente con vosotros para poder telas, non? Pois bueno, eu subín a publicidade hoxe mesmo, ata agora solo estaba nas redes do concerto do municipio de Vigo, de Vigo, non? Da programación de municipal, e bueno, polo que eu subín a Nova esta mesma mañán, sí. Para os meus seguidores, e bueno, ahora mismo estás a un tercio vendida a toda a taquilla, o sea que estamos a tres semanas, te digo que subín a hoxe, non? O sea que, hay que apurarse. Espero que nestes días podamos celebrar un sold out, un che absoluto, que podamos disfrutar con todos os amigos vigueses un gran espectáculo para celebrar o 20 aniversario. Un 20 aniversario cheo de engado tamén, porque ti como gaiteiro e como flautista tes unha fórmula especial para poder traballala. E as melodías tradicionais galegas interpretadas por ti teñen un sello particular, non? Bueno, tratamos sempre de imprimir esa impronta personal e, sobre todo, non só na maneira de executar e de tocar, sino tamén no concepto do arranxo, non? Sí. Da maneira de mezclar os timbres, os instrumentos, as voces. Son arreglos moi, moi elaborados, moi pensados. O que sonaba fai un momentiño aí, que fixemos no Convergencias, pois era unha actuación pois máis improvisada, non? Sí, claro. Nos atopamos ali o Daniel e Maiseu, e bueno, que vamos facer? Bueno, facemos isto, foi así como máis improvisado no momento, nun ámbito máis intimista, pero bueno, o traballo que facemos coa tribo, pois é un traballo de moita elaboración, de moitas horas, de pensar moi ben as armonías, as melodías que van a facer cada un dos instrumentos, os acompañamentos rítmicos, as percusións. Bueno, a verdade é que está todo moi traballado, moi elaborado. Teño a gran sorte de ter unha banda maravillosa que, si me permites, sí. Llamando un saludo a todos, e ademais os menciono, non? Pues Leandro Del Tel nas percusións e batería, Paco Dicenta no baixo, Xosé Liz Obuzuki, Suso Iglesias no acordeón, Harry no violín, nos acompaña tamén Teresa Gómez na zanfona, Carla Villanueva no xilófono, catro gaiteiros da magnífica banda de gaita Suevia que dirixe o mestre Pepe Romero, discípulo da saga dos Rosales de Rianxo. Case nada para disfrutar, sí, unha bandaza para disfrutar, pero tamén a mellor teredes un espaciño para poder bailar. Seguro que algúns dos asistentes hasta se atreverán a facer catro puntos, non? Esperemos que sí. Sempre nos teatros pois sempre hai uns pasillos que se poden aproveitar. Claro, animamos claro. A toda a xente primeiro que veña en primeira orden para disfrutar, e donde se poda bailar, claro que sí que convidamos, porque a música é para eso, non? Para disfrutarla, para bailarla, para sentila, sí. Para gozala, e non será menos no auditorio municipal o Vindeiro 15 de marzo. Bueno, hai que buscar data tamén para achegarse aquí a Cataluña, porque os galegos do Mediterráneo tamén queremos aplaudirte a ti e a todo o equipazo. Podo dicir algo primeiro, sí, por adianto. Nos encantaría que nos chamen máis de Cataluña, nos encantaría facer máis concertos en Cataluña, e que saibades que eu fago un gran traballo de contacto e cos programadores en Cataluña para levarnos a música. En primicia, pois sí. Este ano vamos a tocar en Cataluña, vale. No verán. Non podo adiantar máis de momento, vale, pero vale. No verán. Pues, vamos a estar en Cataluña hoy, y vamos a estar, mira, vou centrar máis. Sí. Vamos a estar na provincia de Barcelona. Vale, pois perfecto. Non podo dicir máis, aí está centrei moito. Achegarémonos a aplaudirte. Barcelona, e a disfrutar, chegaremos a aplaudir e a disfrutar. Escoita unha cousa. Aí nos teredes en no verán, vale. Pero sí que mando unha aperta grandísima e un saludo moi agarimoso a todos os galegos e galegas de toda Cataluña, donde teño moitos e vos amigos e amigas, das experiencias que tuvemos na oportunidade de... Ay, que pasou? Algúnha cousa... as meigas apareceron por aí. A ver, ahora sí que te escoito. Hubo un momentiño de silencio. Ah, vale, veña. Sigue. No, perdón. Nada, que dicía que temos moi vos amigos e amigas en Cataluña, tanto galegos e galegas das colectividades, sí. Galegas, de, pero bueno, tamén catalanes que non teñen vínculo nin relación familiar con Galicia e que son sensibles á música tradicional e á música de Galicia, vale. E estades todos convidados e nos gustaría unha mensaxe para todos eles, nos gustaría ir máis a, claro, Cataluña. Pues, les mando a todos unha forte aperta e sí. Que estén atentos ao que xa temos programado e que saiban que estamos abertos e moi interesados e desexando ir máis a Cataluña. Vale, pois anotarémolo e cando se este achegando ese día, pois voltaremos a falar contigo. Escoita unha cousa, unha pequena suxerencia. O Tradicionarios de Gracia interésemose moitísimo por a nosa cultura e posiblemente os teus links ou os teus axudantes managers e outras cousas, pois poderíanse poñer en contacto con ese Tradicionarios de Gracia, que seguro que reclamarían a vosa presencia. Estamos en contacto. O que pasa é que sí que é verdade que temos unha banda grande, claro, moi numerosa, e bueno, temos que ver de que maneira, vale, se pode encaixar esa participación, opción, vale. pero sí que é un lugar que claro que temos en conta e que é un lugar de referencia da música tradicional en Cataluña, claro que sí, sobre todo en Barcelona, claro que sí. Vale, pois eso, era solamente unha suxerencia nada máis, non ten nada que ver. Escoita, que nos agradecemos moitísimo a túa participación de hoxe, que non te incomodamos máis, que desexámosche moitísimo éxito, que xa te damos garantizado, porque como xa che dixemos antes, somos Talismán, o día 15 de marzo teredes un cheo completo e moitísimo éxito. Pois moitísimas gracias, sabedes que aquí tendes un amigo, sempre aberto e disponible para a vosa radiofrecuencia, saudar a todos os ouvintes e que estén atentos a esa data que temos en Cataluña no verán, cando podamos informala, sí. Dentro, bueno, pois sí, informaremos cando saquemos pois a información de toda a xira de verán, que a verdade que podo adiantarte xa que en febreiro estamos, sí. E xa temos máis de 20 concertos fechados para este verán, que non está nada mal. Caray. E que bueno, pois ainda falta tempo para que se peche todo e ainda se poden engadir algunhas fechas máis. Agradecerche moitísimo, volvo a repetir, a túa participación de hoxe, bueno, que sigas colleitando éxitos. Moitísimas grazas. Pois moitísimas grazas. Unha forte aperta dende Galicia. Grazas. Ata outro momento, Óscar. Vamos a despedir a Óscar con música. Este grande gaiteiro e flautista, un músico galego que vamos a disfrutar del dentro de pouco. Vamos alá. Não sei como aquilo foi.